रूप बना रहे हैं आप तुदत का। तुद व्यथने धातु है, तुद व्यथने धातु से शक्ति हुआ, पीड़ा पहुंचाता हुआ, इसका अर्थ होता है पीड़ा पहुंचाता हुआ। तो स्थिति में क्या होगा, सुवरम समोर नपुंसकात से दोनों प्रत्यय लुक हो जाते हैं, समोर नपुंसकात से दोनों प्रत्यय लुक हो जाते हैं। लुप होकर रूप वैसे वैसे रह गया, इनके कोई कार्य होना नहीं है, क्योंकि जितने भी कार्य प्राप्त होता है नुम आदि जो भी हो कहें आप, तो कब होता है सर्वनाम स्थान के प्रत्यय होता है, और यहाँ सर्वनाम स्थान है ही नहीं, पर अंग कार्य है कि नहीं, जो भी और हो तो लुक हो गया। लुक होने के बाद न लोमदांगस्य अंग कार्यों को भी निषेध कर देता है, कोई काम नहीं रहता है, केवल आप शब्द से संज्ञा करेंगे, जलांश प्रकार को दकार कर दीजिए, वावसान ग्राम अवसान से संज्ञान अवसान संज्ञा पूर्वक वावसान से चर्त विकल्प कर देंगे तो दत्त तो दद दो रूप बन जाएगा, तो दत्त तो दद दो बन जाएंगे। इस स्थिति में सूत्र अवर्णांत है ना, शक भी है नहीं, तुदादित्य शक रहेगा यहाँ है ना। देखिए अवर्णांत अंग जो मिलेगी धातुओं से, एक तो वादी में होगा अवर्णांत हो जाता है ना, वादी चुरादी भी अवर्णांत होता है, इन जगहों में शक होकर के अवर्णांत हो जाता है। और एक अवर्णांत है आपका दिवादी, ठीक है नहीं, शन के कारण से अवर्णांत हो जाता, शन में भी अवर्णांत है, शक में भी अ बचता है, जैसे भवती बना ना, भव अ ये रहता है कि नहीं। और इस चुराने में क्या है, चुर धातु था, चोर धातु बनेगा, निच है ना, निच को गुण और अयादेश चोर रई शक और तीप्र होता है, तभी अंग संज्ञा इसकी हो जाती है, अदंत हो जाएगा। दिव धातु से आप बनाएंगे, शन होगा, तिप होगा, अदंत रहेगा, दिव्यति बनाते हो ये भी अदंत हो जाता है। इसी प्रकार तुदादिभ्यश तुदादिगण में, तुदादिगण में क्या होता है, तुद धातु से श प्रत्यय होता है, श का अ बचेगा, और यहाँ क्षत्रिय दृष्टान दिया जाता है, तिप ले लो कोई बात नहीं, तू दति बनेगा, है कि नहीं, इसलिए ये भी अवर्णांत हो गया। तो जितने भी गण है दस गण, उनमें से चार ही गण में अवर्णांत मिलेगा। तो आदि गण में शब चला गया, ज्योत्यादि में शब चला जाएगा, श्लू हो गया चला गया, स्वादि में श्लू प्रत्यय हो गया, अवर्णांत रह जाता है कि नहीं, और क्रियादि में श्ना आदंत होता है कि नहीं, और श्नम रुदादि वो बीच घुस जाता है, धातु का बीच टपकता है, निमित्त है ना श्नम, निज अंदर शांति से बल है बैठेगा, इसे बाकी सब में ऐसा हो जाता है। यही चार जगह जहां लगभग आपको अवर्णांत अंग मिल जाएगा, इसे कहते हैं आच्छी नद्योर नुम ला रहे हैं। तो धातु में वर्तमान स्थिति क्या है, इसलिए मैंने दिखाया क्योंकि अगला सूत्र लगाने में सुविधा होगा, तो धातु श का अ और क्षत्रि का अत मिलकर के क्या बना था, तुदत, ये प्रातिपदिक बना था, औ आउट आया, औ आउट कर पर शिवा शी का ई बचा हुआ है, शी कई के पर्दे में भ संज्ञा हो गया, अंग संज्ञा हो गया, यस्मात् प्रसिद्धाधिपत्यंगम और ये ची भम, तब सूत्र लग रहा है आच्छी नद्योर नुम, आत पंचमी एक वचन, छी नद्यो सप्तमी का द्विवचन, नुम प्रथमा का एक वचन, अवर्णांता दंगा परो यह शत्र अवय तदंत से अंग से नुम वा छी नद्यो परयो, अवर्णांत अंग से पर में जो शत्रु अवयव क्षत्रि का अवयव है, तदंत अंग से तदंत अंग को नुम हो जाता है विकल्प से, कब शी प्रत्यय के प्रत्यय अथवा नदी संज्ञा वाले प्रत्ययों की प्रत्यय। नदी संज्ञा किसकी होती है? गीप, गीश, गीन। नदी और उंग प्रत्यय है स्त्रीलिंग वाला। स्त्रीलिंग वाले जितने भी प्रत्यय दीर्घकारांत दीर्घकारांत उनको क्या संज्ञा होता है? नदी संज्ञा। उन प्रत्ययों के परिवर्तित हुए पूर्व क्या हो जाएगा? नुम हो जाएगा विकल्प से। इसलिए स्त्रीलिंग में क्या होता है? पकाने वाली बनाना चाहते हैं, पकाती हुई औरत है कोई, पकाती हुई ऐसा करनी है आपने, तो पचती एक बार बनेगा, पचंती एक बार, नुम विकल्प हो गया। क्योंकि दीर्घकार क्या है? गीत का है, क्षत्रिय ना उगित है, वह उगित शब्द गीत होगा, गीत का ही है ये। गीत का ही वंश उसके नदी संज्ञा हुई, नदी संज्ञा गी के पर्वते हुए नुम विकल्प से हो गया। पचती पचंती पकाती हुई ये अर्थ हो जाएगा इसका। अब यहां शी का दृष्टांत आपके पास है, वर्तमान में नुम विकल्प से हो गया। कि यह है कैसा देख लीजिए, अवर्णांत कौन हो गया? तुद तुद शाका आ था, उससे बाद में क्षत्रिय आया हुआ था, है ना, क्षत्रिय में अतवचा है, शक अवचा हुआ है। अब क्षत्रिय किसके स्थान पे हुआ था? लट के स्थान पे, धातु से भी से लट, तो धातु की अंग संज्ञा पहले होगी, जिससे प्रतिविधान होता है उसका अंग संज्ञा हो जाता है उस प्रत्यय के परते हुए। और स्यादि नुमर्तम तदाधिग्रहणम, तदाधिग्रहणम जो सूत्र में यस्मात् प्रत्यविधि तदादि, ये क्यों ग्रहण किया? ये श सहित भी अंग संज्ञा करना, केवल धातु का नहीं, ये बीच वाले प्रत्यय के सहित अंग संज्ञा करने के लिए तदाधिग्रहण किया सूत्र में। वह है आदि में जिसका, ऐसा जो समुदाय उस समुदाय का भी अंग संज्ञा हो जाता है, अतव शास्त्र की पूरी अंग संज्ञा हो गई। भले जो शत्रु किससे निहित था? तो धातु से, इससे नहीं था, पहले आ ही नहीं सकता, क्यों? धातु रहता है, धातु से लट, लट से शत्रु हुआ, तो शत्रु का सार्वधातु संज्ञा होने के नाते यहां पर शप्रति हुआ। लेकिन सूत्र में तदादि जो ग्रहण किया, ज्ञापन कर दिया, जिससे आपने प्रत्यय का विधान किया है वह है आदि में जिसका, ऐसे समुदाय को भी वो अंग संज्ञा कर देता है। इसलिए तुद की अंग संज्ञा हुई, तुद अर्थ हो गया इन दोनों के बीच में, अतो गुणे पर रूप आपने किया, एक आदेश हुआ, है ना। अब जान के अलग रख रहा हूं, तुद त अलग कर दो, जान करके तुद त अलग कर दिया हमने जान करके समझाने। अब देखिए अवर्णांत जो हो गया कि नहीं हो गया, जिसकी अंग संज्ञा थी वह ये है, क्योंकि एकादेश जो होता है हमेशा अंतादिवत च लगेगा, यो यम एकादेश सब पूर्वस्यांतवत परस्य आदिवत च स्यात्, ये नियम है ना, इसे पूर्वस्यांतवत कर दूंगा तो क्या हो जाएगा इसमें? अंग संज्ञा आ जाएगी, ये अवर्णांत अंग हो गया। लेकिन परमेश्वर त्रिपुरा है क्या? परमेश्वर त्रिपुरा बचा है? नहीं, क्या बचा है? केवल तो इसलिए लिख रहे हैं अवर्णातंगात परो, यह शत्रु नहीं बोला, यह शत्रु अवयव, क्षत्रि पूरा हो बहुत भला, नहीं हो तो इसे षष्ठी कर क्या कर दिया? अवयव षष्ठी, क्षत्रि का अवयव है इतना, इतना क्या है ये? क्षत्रि के अत का है ना, ये शत्रु अवयव। तदंतस्य, तदंत कौन हो गया? पूरा, तुदंत पूरा हो जाएगा, उसको नुम करो। तदंतस्य अंगस्य नुम वास्यात, उसके सही तम संज्ञा कब हो जाएगी? जब अवोट आ जाएगा। कि अवोट किसे विहित था? तुदत पूरे से विहित है, अवोट की दृष्टि में पूरे तुदत की अंग संज्ञा हो गई, क्षत्रि का दृष्टि से तुदा का, ये क्षत्रि हुए हैं इसे तुदा मात्र का अंग संज्ञा था तुदा का, अवर्णांत उससे पर में क्षत्रि का अवयव था वह है अंत में जिसका, ऐसे तुदत, उस तुदत की अंग संज्ञा कब होगी? जब अवोट के पर गए, नहीं इसे कदे तदंत अंगस्य नुम वा नुम विकल्प हुआ सी के परते हुए और नदी संजक प्रत्यय परते हुए। तो नुम विकल्प हुआ तो क्या हुआ? मिलचो अंत्यात् परति सहायता से दकारोत्तरवर्ती अकार के पर में बैठ गया, तुदंती मिला दो एक रो नुम भाव है तुदती दीर्घकारा तुदंती तुदती। अब जस शस आया, जस शस उसका क्या बचेगा, रसो ई तुदत धन ई, जस हो शी लग गया, शी का ई बचेगा स्थानीय विदाश होने से प्रत्युलाइए लसक शकार की संज्ञा तस्य लोप से आदर्श लोप से लोप हो गया, तो रस ई बच गया तुदत धन ई। अब क्या होगा है? शी सर्वनाम स्थानम सर्वनाम स्थान संज्ञा पहले करेंगे तब नपुंसक झलच सूत्र लग जाएगा, नुम करेगा निश्चन क्या की सहायता से बैठ गया हो दकारोत्तर त्यकार से पर में तुदंती स्वीकारांतर बन गया तुदंती, एक ही बार होगा हाँ, क्योंकि ये नुम विकल्प नहीं है ना, नपुंसक से जलाचा नुम नित्य होता है विकल्प नहीं है, एक ही रूप बना तुदंती तुदत तुदत तुदती तुदंती तुदती तुदंती। शस में भी ऐसे ही द्वितीया में वैसे बनेगा, शेषम तुम्बक मिलाते जाना महद्वत तुदत्ता तुदत भ्याम तुदत भी, वहां क्या होगा भ्याम भीष्म में स्वादिश संज्ञा जलाम जशौंते से तकार को दकार कर देना है, जलाम जशौंते से तकार को दकार करेंगे तुदत भ्याम तुदत भी बन जाएगा, और सुप में जलाम से दकार करने के बाद में खरीच भी लगा दीजिएगा तुदत सु है, यानी रूप चलाइए अभी तुदत तुदत तुदंती तुदती तुदंती तुदत तुदत तुदंती तुदती तुदंती तुदता तुदद्भ्याम तुदद्भिः तुदते तुदद्भ्याम तुदद्भ्यः तुदतः तुदद्भ्याम तुदद्भ्यः तुदतः तुदतोः तुदताम तुदति तुदतोः तुदत्सु हे तुदत हे तुदत हे तुदंती हे तुदती हे तुदंती। अब इस सूत्र सभी अवर्णांतों को करने लगता है जब, तब बाधने के लिए दूसरा सूत्र लाएंगे तो शेष जगह पर काम कर जाएगा अपने आप, तो शप रूपी अवर्णांत और श्यन रूपी अवर्णांत के लिए ले रहा है, इसलिए पहले बताया ना चार जगह आता है अवर्णांत, वादी में चुरादी में शप रूपी अवर्णांत आता है, दिवादी में श्यन रूपी अवर्णांत आ जाता है और तुदादी में शर्पी अवर्णांत, इसलिए इस सूत्र को आपको क्या करना पड़ेगा केवल तुदादी मात्र में सीमित करना पड़ेगा, भले व्यापक सूत्र था इन अगला सूत्र क्या था नहीं शप और शन अंत हो तो वो अलग करें नित्य करो बोलेगा विकल्प से नहीं, इसको बाद देगा, इसलिए अपने आप क्या हो गया सीमित हो गया शप प्रत्यंत मात्र में, इसे देखिए अगला सूत्र आ रहा है दृष्टांत दे रहे हैं आप पचत शब्द पचत पच धातु है पच धातु सब प्रत्यांत है पच धातु से लट हुआ लट को क्षत्री क्षत्री का बच गया हुआ है अथ है ना, उसके कारण से शप हुआ शप का बच गया है ना अथ ने परूप होकर के प्रातिपदिक बन गया पचत, इसी प्रकार से दिव धातु है आपका शन का भी बता दे रहा हूं दिव धातु है पूर्वत लट हुआ लट को क्षत्री क्षत्री का बचा हुआ है अथ, इसके कारण से विकर्ण प्रत्यय बीच में जो शब्द होता है ना इसको हम क्या नाम रखे हैं विकर्ण प्रत्यय बोलते, यह आएगा अभी थोड़े दिन के बाद शुरू हो जाएगा भवादी आपको समझ में आएगा सर विकर्ण प्रत्यय क्या होते हैं, इनका नाम की विकर्ण प्रत्यय पड़ा हम बोलते विकर्ण विगतो कर्ण विकर्ण नहीं बोलते थे तो दिव धातु से क्षत्रिय जब हो जाता है तो यहाँ शन आ जाता है तब दिवाली गणस आ जातु है शन में य बचता है उस य के बदले ई को दी दीर्घ हो जाता है दिव्यत बने यहाँ भी अतोण प्रूप हो गया दोनों आकार के बीच में दिव्यत प्रातिपदिक इन दो प्रातिपदिक को दृष्टांत बना रहे हैं पचत और दिव्यत यहाँ शप है यहाँ शन है ये सूत्र कहाँ लगता है शप प्रत्यांतों में और शन प्रत्यांतों में और आप बना सकते हैं निजंत में भी जो संबंध हो गया ना चोरयत भी ले सकते हैं चोरी करता हुआ चोरी करता हुआ, ऐसा चोरयत भी ले सकते हैं, वो भी सब प्रत्यांत है निजंत में, चुरादिगण। ये वादिगण, चुरादिगण, दिवादिगण, ये किस गण का है? वादिगण का है पचतो, चोरे चुरादिगण का है, और दिव्य तो दिव्य दिवादिगण का है। चोरयत भी ऐसे ही बनेगा, उसकी प्रक्रिया जानना चाहते हैं तो देख लीजिए कैसे होता है। चोर धातु से निच हो जाता है पहले, तो धातु का स्वरूप बनेगा चोरी, फिर लट, लट को क्षत्री, क्षत्री का अत बचा, इसके पढ़ते हुए शब, शब का अ बचेगा, ठीक है, फिर ये को गुण होगा, चोरे अयादेश मिला देंगे तो प्रूफ करता हुआ तो प्रातिपदिक बनेगा चोरयत। ये लंबी प्रक्रिया, ये भी आप बनाएंगे बाद में चोरादिगण जब पढ़ेंगे। एग्जाम्पल जी दिखाने के लिए बता रहे कि सप है यहां पर, इसके लिए आपको प्रक्रिया बता रहा हूं। सप बीच में बैठा हुआ है, कहीं शन बैठा हुआ है, तभी सूत्र लगेगा। पचत पचत पचत दी बनानी है तो पचत शब्द से, पचत शब्द से औ आउट आया, उसको नपुंसकाच सूत्र के द्वारा शी आदेश हो गया, शी का फिर स्थानीय बदाशन से प्रत्यत्व ला करके लशब्द दिते आदर्शन लोप की सहायता से क्या होगा, तस्य लोप सरकार, शकार का लोप हो गया, दीर्घ ही बचा पचत दन दीर्घी। स्थिति में आच्छन द्योर नुम सूत्र के द्वारा नित्य विकल्प से नुम होना प्राप्त हुआ, आच्छन द्योर नुम से विकल्प से नुम होना प्राप्त हुआ, क्योंकि अवर्णांतंग था, है ना, अवर्णांतंग से परमेश क्षत्रि का अवय तकार तदंतंग हो गया, अवट के प्रति पचत जो आपका पचत, इसलिए पूर्व सूत्र की पूरी वृत्ति यहां भी लागू थी, प्राप्त था विकल्प। बात करके सूत्र आप लगा रहे हैं सप शनोर नित्यम, सप शनोह षष्ठी का द्विवचन, नित्यम प्रथमा का एक वचन, सप शनो रात परो यह शत्रुवय तदंत नित्यम नुम शी नद्योह। सप और शन का अवयभूता जो अवर्ण, इनके पच धातु था, सप है सब के आकार है, फिर क्षत्रि था उसका अत है, अतोगुण प्रयोग करने के बाद पचा था, ये नहीं। अभी स्थिति में आपने बताया सप शनोह अत, सप का जो आवरण है उससे पर में जो शत्रु का अवयव था हो गया पचत, तदंतस्य तदंत की जो है हो गया पचत की क्या हुई, ई के पड़ते हुए अंग संज्ञा भ संज्ञा, ये नहीं, तदंत अंग हो गया पचत रूपये, तदंत अंग को क्या होगा नित्यम नुम, नित्य नुम होगा, कब शी नद्य परे शी अथवा नदी के परे रहते हुए, अच्छा नित्य नुम हो गया, रूप बन जाएगा पचंती, नुम कहा होगा निर्चंत्याग पर से अंत्य पचा के चकारोत्तर वर्ती आकार है उसके बगल में नुम के नकार बैठ गया, अनुसार परसन कर लो पचंती, तो भी नकारी होगा कोई फर्क तो पड़ता नहीं, अनुसार पसंद करने पचंती पचत धन जशस, पूरा सारी प्रक्रिया जशस को क्या होगा जशसोहसी ही, और पचत धन शी का ही बचा पचत धन ई, शी स्वर्णांतान स्वर्णांतान संज्ञा, नपुंसक से जलच से नुम होगा, नुम कहां बैठेगा मिल चंद त्याग की सहायता से चकार आकार से परमे बैठा पचंत धन हसवी है, मिला दीजिए पचंती, एक एक रूपये बनेंगे अब, इसलिए पचत पचद पचंती पचंति, पचत पचद पचंती पचंति, पचता पचद्भ्याम पचद्भिः, पचते पचद्भ्याम पचद्भ्यः, पचतः पचद्भ्याम पचद्भ्यः, पचतः पचतोः पचताम पचती पचतोः पचत्सु, हे पचत हे पचत हे पचंती हे पचती पचंती, दोनों भी संबोधन में हे पचत है पचत, ये क्यों दे दिया, देना चाहिए आसान से, तो विकल्प होता ही है, हे पचत, हे पचत, हे पचंती, हे पचंती। इसी प्रकार दिव्यत्व में भी नित्य नुम हो गया, क्योंकि शन है ना, दिव्यदाक्ष जैसा आपको बता दिया था मैं, बीच में विकरण प्रत्यय कौन था, शन था। तो रूप बना लीजिए, इसका सीधा चलाना है, नित्य नुम हो जाएगा अवउट में भी। तो दिव्यत, दिव्यत, दिव्यंती, दिव्यंती, दिव्यत, दिव्यत, दिव्यंती, दिव्यंती, दिव्यता, दिव्यद्भ्याम, दिव्यद्भि, दिव्यते, दिव्यद्भ्याम, दिव्यद्भ्यः, दिव्यतः, दिव्यद्भ्याम, दिव्यद्भ्यः, दिव्यतः, दिव्यतोः, दिव्यताम्, दिव्यति, दिव्यतोः, दिव्यत्सु। हे दिव्यत्, हे दिव्यत्, हे दिव्यंती, हे दिव्यंती। इस प्रकार तांतों का विचार पूरा हो गया। कपाई पांत यांत है ना, तांत पांत को नहीं लिया, अब ले रहे हैं सीधे ताले में शकारांत भी नहीं ले रहे, शशसर मूर्धन्य शकारांत, अभी मूर्धन्य शकारांत वो ले रहे हैं जो स्वाभाविक शकारांत नहीं है, किंतु पिपटिश के समान दंत सकार था उसको मूर्धन्य हो गया। धन धातु, धन धातु है, धन धातु से उस प्रत्यय हुआ, धन धातु से उस प्रत्यय हुआ, तो धनुष बनता है, सकारांत था वो, और सकार को आपने मूर्धन्य शकार कर दिया, तो प्रातिपदिक बन देता है, बन जाता है धनुष। लेकिन वह ससुर के दृष्टि के कोण से क्या रहेगा, असिद्ध, सिद्धंत सकार दिखेगा, रुआधिकारी होगा, ये ध्यान रखना। इसलिए बता दिया उस प्रत्यांत है ये धनुष शब्द, रुत्य के प्रति ये शत्व असिद्ध रहेगा। इसे धनुष, धन, सु और अम दोनों ले लीजिए, है कि नहीं, सु और अम, समोर नपुंसकार स्वर अम दोनों लुक हो गया, समोर नपुंसकार लुक हो गया, बचा कितना धनुष, और स्वयं वह शकार असिद्ध होने के नाते सुप्त के नम पदम से पद संज्ञा की सहायता से आप क्या करेंगे, सजुषो रुहु, रू कर दीजिए, रू को अवसान संज्ञा पूर्वक खरवसान सर्जनीय से प्रथमा और द्वितीय का एक वचन के रूप बन जाएगा धनुहो। वहां पर अवउट में शी आ जाएगा, शी कहीं रहेगा, भ संज्ञा होने के नाते कोई कार्य नहीं है, पद संज्ञा नहीं होगी वहां, यहां तो पद संज्ञा होगा ना सुप्त गंधम पदम से, वहां पद संज्ञा तो हो नहीं सकता, शालिशस्तर नाम स्थान ऐसे नहीं कि नहीं, किन क्या होगा, ये ची भम हालादी नहीं है, अब आउट था, आउट को शी हो गया नपुंसका च, शी के ई बचा तो क्या रहेगा, धनुष, धन, दीर्घ ई, तो भ संज्ञा है, भ संज्ञा उनसे कोई कार्य नहीं होगा, मिला दीजिएगा धनुषी। अब जस शस उसका बचेगा हस्व ई, धनुष, धन, ई, शी सर्वनामस्थान से सर्वनामस्थान संज्ञा कर लीजिएगा, धनुष, धन, ई, धनुष, धन, ई। अब इस स्थिति में अब क्या करेंगे, नपुंसकस्य झलचः नुम कर देंगे धनुन, अब स चला जाएगा घर, आपस लौटेगा वहां स, धन, ई, क्योंकि अब इक्ष पर नहीं रहा ना, हम बीच बीच कौन आ गया, दंत नकार, इसलिए मूर्धनि से हट गया, निमित्त पाए नैमित पाय से मूर्धनि चला गया धनुष, धन, ई। शांत महत संयोग दीर्घ कर देंगे धनु, धन, ई, नुम विसर्जनीय शर्व्यवायपि, है ना, नुम का योगदान होने पर भी इसी को मान करके दंत सरकार को वो सूत्र क्या करता है, मूर्धन्य कर देता है, नुम विसर्जनीय शर्व्यवायपि सूत्र से सरकार को मूर्धन्य हो गया धनुन श धन ई। अब लगाएंगे अपदांत नकार को अनुस्वार करना है, नश्च अपदांतस्य झली, नुम हो गया, मिला दीजिएगा धनुंशी, नुम के नगार को अनुस्वार हो गया धनुंशी। अब बाकी में जैसे मिलाना है ध्यादि में क्या करना, भ्याम भ्यस भ्याम भ्यस भ्याम भ्यस में स्वादिष्ट स्वर से संज्ञा होगा, ससुर से रू हो जाएगा, रू का र बचेगा, धनुर्भ्याम धनुर्भ्याम धनुर्भी धनुर्भ्याम धनुर्भ्या धनुर्भ्याम धनुर्भ्या ये बन जाएगा। और धनुष धन सुप में प्रक्रिया क्या होगा, स्वादिष्ट स्वर पद संज्ञा ससुर से रू धनुर्धन सुप धनुर्धन सु धनुर्धन सु हो जाए। सूत्र क्या लग रहे हैं, सजुषो पहले पदसंज्ञा आपने किया था स्वादिशो असमान सारे से करना है तो धनुर्धन सु हो जाएगा। खर अवसानी और विसर्जनीय कर पर में है र को विसर्ग हो गया धनु धन सु विसर्ग को विसर्ग हो जाएगा वा शरी। और एक पक्ष में क्या होगा विसर्जनीय सह धन के सकार रहेगा धनुष धन सु। इन दोनों ही अवस्थाओं में आप लगाएंगे नुम विसर्जनीय सर्ववायती है कि नहीं, विसर्ग व्यवधान होने पर भी इसी को मान इसको मूर्धन सकार हो जाएगा या शर्त व्यवधान होने पर भी इस पिन को मान करके धन सकार को मूर्धनी हो जाएगा। दोनों जगह मूर्धन शकार वाला रूप बनेंगे धनुष। अब सकार को अंत वाले रूप में स्टुनाष्ट हो सकार को मूर्धन शकार हो जाएगा धनुष। यानी ये प्रक्रिया सप्तमी के बहुवचन का दो रूप बन जाएगा। नुम विसर्जनी सर्ववायपी शब्द करने के लिए सु के सकार को शब्द करेगा, उसके बाद अष्टनाष्ट जो लगाया है विसर्जन जिसको अपने बीच में सकार किया था विसर्ग को उस सकार को मूर्धनी करने के लिए अष्टनाष्ट लगेगा। रूप चलाइए धनुहो धनुषी धनुषी धनुहो धनुषी धनुषी धनुषा धनुर्भ्याम धनुर्भि धनुषे धनुर्भ्याम धनुर्भ्यः धनुषः धनुर्भ्याम धनुर्भ्यः धनुषः धनुषाम धनुषी धनुषो धनुषु धनुषु हे धनु हे धनुषी हे धनुषी। अब अत एवं चक्षुर विरादेह बोल दिया, इसी प्रकार चक्षुष हविष इन सब का विरूप चलाएगा। चक्षुष में जो उस प्रत्यय है, हविष में इस प्रत्यय है, सब प्रत्ययों के सकार को मूर्धन्य सकार हो रखा है, अतः इनमें रूपों में कोई अंतर नहीं रहेगा। चक्षुः चक्षुषी चक्षुंषी चक्षुः चक्षुषी चक्षुंषी चक्षुषा चक्षुर्भ्याम चक्षुर्भिः चक्षुषे चक्षुर्भ्याम चक्षुर्भ्यः चक्षुषः चक्षुर्भ्याम चक्षुर्भ्यः चक्षुषः चक्षुषोः चक्षुषां चक्षुषी चक्षुषोः चक्षुषु चक्षुषु हे चक्षुः हे चक्षुषी हे चक्षुंषी। आंख हविष घी है, जनुष जन्म है, ये सब के भी इसी प्रकार के रूप चलेंगे। अब इसके बाद है पयस, जल एवं दूध दोनों का वाचक है पयस। पयस शुद्ध सकारांत है खुद ही, असुन प्रत्यांत है सर्वधातुभ्यो असुन से, असुन हुआ असुन का बचा पयस बन गया, पय गतौ धातु बनता है उससे बनाया सुन तो पयस हो गया। सु आएगा सुवरम सुवरम दोनों समोर नपुंसकात से लुक हो जाएगा, सकार को सुरु से रू होगा, खरा सर से विसर्ग हो जाएगा सुप्त नपुंसक से प्रसंग की सहायता से। पहले सुप्त नपुंसक लगेगा तभी आपने ससुर से रू करोगी, फिर अवसान संज्ञा कर देने विराम अवसान तब रेफ को खरावसान विसर्जन से विसर्ग हो जाएगा पय। पयस धन अव आउट नपुंसकाच से सी सी का ई पयस धन ई मिला दीजिए पयसी। पयस धन जस्स जस्स हो सी सी का हस्व ई पयस धन ई बचेगा। इस स्थिति में क्या होगा नपुंसक से झलचा नुम होगा शी सर्वनाम दान से सर्वनाम संज्ञा पूर्वक नपुंसक झलाचार्य नुम कर दिया। नुम के नकार मिर्चन तत्पर की सहायता से पय की अकारोत्तर अकार का पर में बैठ गया पयंस धन ई हो गया पय न हल सहल धन ई। उस स्थिति में नकार को नश्च पदांत से झली से अनुस्वार कर देंगे पयांस पय नहीं पहले दीर्घ नहीं किया आपने पहले दीर्घ करना शांत मत संयोग इस सूत्र से क्या होगा शांत मत संयोग से सूत्र से दीर्घ हो जाएगा पयान सी ला दीजिएगा पयांसी पया पयसी पयांसी पया पयसी पयांसी पयसा पयस धन भ्याम भिस भ्याम भ्यस भ्याम भ्यस छह जगहों के लिए रूप बनाना है। पहले क्या करेंगे असकार को स्वादिश और समास पद संज्ञा करने से सास रू होगा पय रू धन भ्याम पय रू धन भ्याम भिस भ्याम भ्यस लगा सारी क्या होगा फिर उस रू को हसीच क्यों यकार में अकार है पहले नहीं लगाया था हमने धनुर में चक्षुर में हविष में क्योंकि पूर्व में क्या था आवरण नहीं था तो अतः का अनुवृत्ति आता है ना अत से पर में रू होना चाहिए उससे पर में हर्ष होगा तो रू को ऊ होता है इसलिए हसी चिया लग गया ऊ हो गया आद गुण से गुण कर दो पयो भ्याम पयो भी पयसे पयो भ्याम पयो भ्या पयसह पयो भ्याम पयो भ्या पयसह पयसोह पयसाम पयसी पयसोह पयसु एक रूप विसर्ग विसर्ग नहीं शब्द तो होगा नहीं विसर्ग विसर्ग होगा वाशरी भी लगेगी वाशरी होकर के एक बार विसर्ग का रूप रहेगा एक बार दंत सकार का रूप रहेगा पयस्सु पयस्सु पयस्सु हे पयः हे पयसी हे पयांसी या शब्द नहीं होगा इतना अंतर विकल्प तो होगा वाशरी होगा विसर्ग विसर्ग एक पक्ष में एक बार विसर्ग स होगा क्योंकि शब्द क्यों नहीं होगा पय में यकार के पर में क्या है अ है ईण नहीं है। पहले क्या धनु नाम में ऊ था वो ईण में आ रहा था हवि में व के पर ई है वो भी ईण में आता है चक्षु में छ के बाद ऊ है वो ईण में आता है इसलिए वहां पर हमने नु विसर्जन शर्वाय पिला करके मूर्धन शकार करते रहे लेकिन यहां वो नहीं कर सकते कि अकार में आ क्या है यहाँ अ है ईण में नहीं आता है और इण रूपी इण या कवर रूपी निमित्त के बिना भी मूर्धन शिकार होता ही नहीं है अपदान मूर्धन्य इन कह ये अधिकार सूत्र है वहां पर अपदांत होना चाहिए दंत सकार अपदांत मूर्धन्य इन कह पर यो हो इन और कवर से पर में हो अपदान में विद्यमान हो ऐसे ही सकारों को मूर्धन्य सकार करता है ये अधिकार ही कहना अतः यहां दो रूप बना लेकिन दोनों में मूर्धन्य सकार कहीं भी नहीं होगा पयसु पयसु अब आता है सुंदर पुरुषों वाला नगर। सुंदर पुरुषों वाला नगर को ले रहे हैं या कुल ले लो जिस कुल में सुंदर मनुष्य पुरुष पैदा होते हैं चरित्र से गुण से व्यवहार से आचरण से हर तरह से जो पुरुष होते हैं अच्छे वो पैदा होते हैं जिस कुल में या ऐसा होते हैं जिस नगर में उसको कहते हैं सुपुम। देखिए क्या स्थिति बन रहा है सुपुंस है प्रातिपदिक सुपुंस प्रातिपदिक है इधर सु और अम आया दोनों लुक हो गया ओ इसको कली करेंगे।